Madame, tu utilises les trois dettes. Maman qui dame de Canada de quoi? Très, si c'est tous. Sarah m'a sorti le blanc. On m'a dit que c'est ce qu'a quoi l'oie. Tu as ruiné que ça d'a quoi plus. Ça va tout à l'heure, ça va tout à l'heure, ça va tout à l'heure. Car qui t'a issu. Outre la tête. Au chaud, il garde Radgan ძალიან უყვარდა სადილის შემდეგ თვალის მოტყუება. მონა ნელა-ნელა წამონდგა სპამიდან. ჩაი სტილო აიღო და ჩანგლის გამშვალებას შეუდგა. ეტყობა და სულ სხვა რამეზე ფიქრობდა. რადგან დიდხანს ამშვალებდა იმ ჩანგალს, რომელიც უკვე მეტის მეტად გაპრიალდა. ამასობაში დედა მთელი ჭურჭელი დარიცხა. მერე კი ყველა თეფში ფინჯანი, ჭიქა, ჩანგალი და კოზი გამშვალა. მონა ისე ვიდგა და იმ ჩანგალს უსმომდა ტილოს. დიდი მადლობა დახმარებისთვის. მოვწვი საქმეს, უთხრა დედა მონას. ამ დროს ქარიშხალივით შეიჭრა სახლში 5 წლის მელი. იცით რა კარგად ფერთობით? ეს ული ალექსანდრე ძალიან საყვარელი ბიჭი ყოფილა. ერთი წუთითაც არ მოგცილებია. სულ ერთად ვიყავართ. შენ რომ წამოსულიყავი მონა კარგი იქნებოდა. ახლა დამალობანოს თამაშობთ. მერე რა, ჩაილაპარაკა მონა. მაგრამ მელი გარეთ გავიდა. თუ არა ფეხაგრაფით მივიდა სკარკიდან და ჩაცმა დაიწყო. არ გეგონოს იმათთან ერთად ვაპირებ თამაში, გავფრთხილადეთ. უბრალოდ გავავდო ნახავ რას აკეთებ. ხო რა თქმა უნდა, როგორ ჩვენ გინდა, უპასუხა დედამ. სულ არ იყო ძნელი იმის გამოჩენა სად იქნებოდნენ ბავშვები, რადგან განუწყვეტლი უსმოდა მათი ყვირილი და შიდახილები. მონას არსად გადაუხვევია, ქვემოთ ფარდულის მიადგა. ჩვენი სამალავი იყო. მოცო ყველა ბავშვი გაჩვენდა და მერე დაინახა, რომ ყველა სხვადასხვა მხარეს წავიდა. გული ალექსანდრე კი თვლა დაიწყო. 1, 2, 3, 4, 5. აჰა, ესე იგი ის აფერზე რომ დგას. გაიფიქრა მონა. ეს ჩემი მპოვნელი არ არის. აქ იდგებოდა და თვალს არ მოაცილებდა მას. ხოლო თუ მისკენ წასულს დაინახავდა, ფარდულის მეორე კუთხეში მიირბენდა და დაიმალებოდა. ამასობაში გული ალექსანდრე ასამდე ავიდა. ვინჯერ არ არის დამალული ადგილზე გაშიშდეს. ჭიტა, მიაქვარ, უცხრა მორტენმა, რომელიც იქვე იდგა. კარგი, შენ აქ ხარ, დრო დანარჩენები ვიპოვო, უთხრა ული ალექსანდრე. ცოტა არ იყოს, ეჭობდა, მოახერხებდა თუ არა ყველას პოვნას, რადგან მის გარდა ყველა კარგად იცნობდა ამ ადგილს. ალბათ უამრავ ისეთი სამალა ვიცოდნენ, რომლებს თვითონაც წარმოდგენა არ ჰქონდათ. უცებ დაინახა, რომ ვიღაცამ თავი გამოყო ფარდულის კუთხიდან. ახლა ისე უნდა მოქცეულიყო, ვითომ არაფერი დაუნახოს. ფარდულისკენ წასვლა ამ წუთასვე არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა. ამიტომ მული ალექსანდრემ ნელი ნაბიჯებით გაიმართა ტყისკენ, ვითომ გარშემოს ათვალიერებდა. მერე კი უცებ გაიქცა და ფარდულის გარშემოვა. კუთხესთან რომ მივიდა, დაინახა პატარა გოგონა, რომელიც მეორე მხრიდან იჭვრიდებოდა. მისგან ზურგით იდგა და თავისთვის ბუტკოდებდა. არა, იმ სულერმა ვერ უნდა მიპოვოს. როგორ არა, დაიყვირა ული ალექსანდრე, უნდა მთელი ძალით გაიქცა ყვირილი. დაგინახე, დაგინახე, აბა რა მქვია, კითხა ამ დროს მონა. არ ითვლება სახეს თუ არ იყო. იმას რა ჰქვია მორტენ, ხმადავლა კითხა ული ალექსანდრე. მონა ჰქვია, მონა, უთხრა მორტენმა. დაგინახე მონა. დაიძახა ული ალექსანდრე. ძალიან მიხარია რომ დაგინახე, მიუბრუნდა მონას. საშინელება როცა ეცაც ვერ პოულობ.